Unaishi jimbo gani huko Marekani? Oh, naishi Texas. Kuna swala ambalo tulikuwa tunazungumza hapo awali kwa kutumia mtandao wa Facebook kuhusiana na hiyo hali ambayo umeiona huko ya masuala haya ya ushoga. Ndio. Katika hili unaweza kuzungumziaje? Kwa kweli ni jambo la kutisha. Sioni kwa nini Yesu asije sasa hivi. Ni kama Sodoma na Gomora ilivyokuwa. Pengine hali ikoje hasa huko Marekani katika hayo majimbo ambayo ulikuwa unataja Texas, Georgia na sehemu mbalimbali? Ya, nilitaja Georgia, Alabama, Louisiana, Texas. Ukiendelea upande wetu wa kusini mwa Amerika ya kusini, swala la ushoga limekuwa la nguvu sana, na ni jamii inaonekana wazi, si iliyofichika kama ilivyokuwa zamani. Unafikiri sababu ni nini hasa huko Marekani? Ni hali halisi ya uhuru wa watu kufanya mambo yao wanavyotaka, au ni upotovu wa maadili? Kwa sababu swala la uhuru wa watu kufanya wanavyotaka inatokana na jamii yenyewe ilivyojiundia mfumo wa maisha. Kwa hiyo kwangu mimi naona kwamba ni upotovu wa maadili. Maadili yamepotoka na kwamba hakuna anayeweza kuona kama ni dhambi, kwa sababu jamii imekubali na imelizia watu waishi katika mtindo huo. Lakini mchungaji Msonyama, ni kwamba tunaamini kabisa kwamba sisi wa Afrika ndio tulipokea injili kutoka huko katika nchi hizo za Marekani. Lakini hali inakuwaje sasa wale ambao tunatarajia kwamba walituletea haya maadili mema ya neno la Mungu ndio wanakuwa katika hali hiyo? Yeah, ni kweli, lakini bado sisi wa Afrika tuna wajibu pia wa kufanya sehemu yetu kwa ajili ya kuwasaidia. Hata kama hatutaweza kuwasaidia katika masuala ya kuhubiri neno la Mungu, lakini kusimama katika ile kweli ambayo tunaifahamu inaweza kuwapatia nuru nyingine, wakati mwingine wakaweza kuona kitu ambacho wamekiacha wao. Kuna kitu kimoja ambacho umezungumza kwamba inaonekana sasa hivi wanawake wanaoa wanaume. Katika hili unaweza kuzungumziaje huko? Yeah, ni kwamba mwanaume ambaye ni shoga anaolewa na mwanamke ambaye ni lesbian, mwanamke ambaye anajifanya kwamba ni mwanaume. Kwa hiyo nadhani umenielewa vizuri. Yeah, nakupata. Lakini pengine hakuna wanaharakati ambao wanaweza wakatokeza na kupinga mambo kama haya? Wanaharakati wa kupinga masuala hayo haiwezekani, isipokuwa labda wanaharakati wa kusupport wanaweza kuonekana mara kwa mara. Mfano, wewe ni mchungaji, pamoja na kwamba uko masomoni Marekani, lakini ninyi kama wachungaji hamwezi kuandaa labda mikakati fulani ya kuwafikia watu kama hawa, kuwaelezea hili kwamba ni kinyume na maadili na halikadhalika na neno la Mungu? Ni ngumu, kwa sababu itahitaji effort kubwa ya bidii sana kumfanya mtu aweze kuelewa, kwa sababu yani huko tunakoelekea watu wanataka kuwa uhuru kufanya wanavyopenda, kufanya vitu ambavyo vinawapendezesha wao wenyewe binafsi. Masuala ya Mungu na watu kufikiria watu wengine wanafikiriaje ni swala ambalo limepotoka siku hizi, limetoweka kabisa. Nilikuwa nikijaribu kutembelea katika mtandao huu wa Facebook ambao ni mtandao jamii unaokuja kwa kasi sana sasa hivi, na watu kama hao tayari wameshaanza kujikita huko. Pengine wewe kama mtu ambaye unahusika katika mtandao huo pia upo huko, hatuwezi kufanya lolote kwamba tunaweza kuwapata huko tukawaambia hicho wanachofanya kwamba sio cha sahihi? Yeah, lakini unaweza ukasema, lakini ikachukua muda mrefu. Ni sawa tu ilivyokuwa Sodoma na Gomora. Unajua yani jamii inapokuwa imepotoka, unaweza ukatumia effort kubwa, lakini effort kubwa sana ambayo haiwezi kuleta matunda. Kama ilivyokuwa Rutu, kukaa kwake pale kulimfanya yeye aumie, adidimie zaidi kuliko kuwasaidia waliokuwepo pale, kwa sababu kwa kawaida mtu ambaye yuko chini kimaadili ana uwezo mkubwa wa kuvuta wewe kwenda chini kimaadili pia, zaidi ya wewe kumuinua katika masuala ya kiroho. Dunia sasa hivi ni kijiji kimoja. Lile ambalo linatokea Marekani kwa sekunde moja tu linaonekana huku Tanzania, Afrika kwa ujumla. Labda kama wewe kama Mtanzania na unaishi huku umeyaona hayo, unawaambia nini wa Tanzania? Naweza kuambia kwamba si mema tu yanapatikana nchi zilizoendelea. Kuna mabaya mengi ambayo yanapatikana pia mahali ambapo unafanya ni wewe mwenyewe kuwa mwangalifu katika kufanya uchaguzi, kwamba mambo gani uyaangalie. Lakini mara nyingi jamii zetu za Kiafrika, lolote baya linalotoka magharibi linaonekana kwamba ni jema zaidi kuliko yale ambayo tumeyazoelea sisi wenyewe. Wewe ukiwa kama mchungaji, mambo kama haya yanapotokea yanaashiria nini hasa? Ni kufikia ukingoni mwa ulimwengu. Lazima ulimwengu ufikie mwisho na Yesu aje. Hali iliyofikia sasa hivi ni sawa na Sodoma na Gomora, na Mungu hawezi kuendelea kuvumilia uovu huo unaoendelea sasa hivi. Nakushukuru sana kuzungumza nawe mchungaji Filimoni Msonyama kutoka huko Marekani. Nakushukuru sana mtangazaji Emmanuel Maduhu.